μπορεί να γιώνω. Μιλένα, μιλένα, τι κακά κοέλα, μαμά. Μιλένα, μιλένα, σε κάπο μπόσανα. Μόντε βαγάλα πέσει, και μόνοι ο μπατσέλα. Καζάλα, καμό σου γέτε, μαμά. Κόπα, εα, κόπα. Για γκάντα, κογκάλα, στογγί. Πακόλα, κατέ. Ιώνα, ιέ, ιώνα, ιέ. Μάνα, κόπα. Tout le jaloux, on dit du mal de nous, mais on ne fait pas ma chérie.